kone, og manden havde en kone, og konen havde en søn, og konen havde en søn, og konen havde en skummersøn, skum, skum, skummersøn, og konen havde en søn, og sønnen havde en hund, og sønnen havde en hund, og sønnen havde en skummerhund, skum, skum, skummerhund, og sønnen havde en hund. Den ene på den anden glor, kvitte, vitte, vitte, bum, bum. Så sagde den ene, hør min ven, kvitte, vitte, vitte, vitte, vitte, bum, bum. Skulle vi ikke kravle ned igen, kvitte, vitte, vitte, bum, bum. Så var kravlet ned, kvitte, vitte, vitte, bum, bum. Så sagde den anden, hør min ven, kvitte, vitte, vitte, bum, bum.